الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تسليما. لوگ شوق نال چوان صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. صدور محفل اور بانی حضرات سامعین السلام علیکم. جناب چودھری محمد عبداللطیف صاحب سندھی دے اہتمام نال دوسری مرتبہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حاضری دا موقع ملیا ہے. دعا ہے رب العالمین جل جلالہ اساں تمام دوستاں نوں محفل دے فیوض و برکات تو مستفید فرماوے اور جو خطا ساڈے کول ہوئی یا ہوے گی اللہ تعالی اپنے پاک حبیب دا صدقہ اس نوں معاف فرماوے. رضان گرامی کیونکہ محفل میلاد ہے میں اج جناب دے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کراں گا. اللہ تبارک و تعالی شرح صدر بخشے, نفس اور شیطان دے فتنے تو محفوظ فرماوے, زبان دل دماغ نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے. دوستو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو آخدے نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک اور پیدائش تو قبل پیدائش تو بعد قریب قریب اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات واقعات ظاہر فرمائے انہاں نو بیان کرنا کہ میلاد نبی کی پھر سمجھ لو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارک پیدائش تو قبل اور پیدائش مبارک تو بعد قریب قریب جو واقعات معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے انہاں دے بیان کرنے نو میلاد النبی آکھیا جاندا ہے میں جناب دے سامنے وہی واقعات معجزات بیان کراں گا جڑے رب العالمین نے اس وقت ظاہر فرمائے کیونکہ مرضی حق تعالی بھی تے اے ہوئی ہے کہ او شان نعرہ رسالہ اللہ سونے نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اپنی عبادت لئی تے عبادت تو مراد ایتھے معرفت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے یار فرماوندے نے اے لیعرفون میں اپنی معرفت لئی پیدا فرمایا ہے لیکن معرفت عبادت تو بغیر حاصل نہیں ہوندی اس واسطے معرفت دی تھاں تے عبادت دا لفظ ذکر فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جاوے رب سونے دی معرفت دا اکو ہی ذریعہ ہے کہ اپنے آپ نو مولا دی عبادت دی مصروف رکھنا پینا ہے عبادت دا کی مطلب ہوندا ہے عبادت دا معنی ہوندا ہے ایسا کام کرنا جہی نال مولا راضی ہو جاوے عبادت کا کی معنی ہے ایسا کام کرنا جے دے نال رب راضی ہو جاوے رب دا راضی ہونا تے چھپیا ہے نا کی پتہ رب راضی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا کیڑے کماں نال ہوندا ہے کیڑے نال نہیں ہوندا اس واسطے رب دے راضی ہون نو ڈھونڈنا جڑا ہے نا رب دی رضا ڈھونڈنی اے اپنے من کڑت مسلوئی دین نال نہیں ڈھونڈی جا سکدی اے تے صرف پتہ لگے گا رب کیڑیاں گلاں نال راضی ہوندا ہے اس لے پتہ لگے گا جڑیاں گلاں مصطفی کریم فرماون گے کیونکہ اوناں ہی رب نو ویکھیا ہے تے اوناں ہی رب سونے تو سنیا ہے پوچھیا ہے دسیا ہے سانو کہ رب انہاں گلاں وچ راضی جے معلوم ہویا رب دی عبادت ایویں من کڑت طریقیاں نال صرف اسی طریقے نال ہوے گی جڑا رب دے پاک محبوب نے دسیا ہے معرفت دا نظام عرفانی نظام اللہ دے ولیاں تو بغیر نہیں رہ سکدا رب سونے دی معرفت اس کائنات دے اندر رہے گی اللہ دے ولیاں دے دم نال ہی رہنی ہے پیچ ساڑھے بانگوں چلے ہوئے پر مسلمانہ میں پیچ بھی کافی چلے ہوئے تو جناب اے معرفت دا نظام جڑا ہے نا یہ اللہ دے ولیاں دے دم نال کیوں رب دی معرفت سب تو پہلا رب دے پاک محبوب حاصل فرمائی حضور نے انبیاء نو دتی انبیاء دا سلسلہ بند ہویا تے اپنے خلیفیاں نو دتی جنہاں نو حضور دے صحابہ آکھیا صحابہ نے اگوں خلیفے بنایا خلیفیاں در خلیفیاں معرفت خدا دا نظام جڑا ہے نا وہ صرف سینہ با سینہ ہی منتقل ہوندا ہے ایک کتاباں وچ بھی نہیں حاصل ہوندا تے نہ اے مسجداں بناون نال کوئی شے نال معرفت رب سونے دی او تو ہی حاصل ہوندی ہے جدو کامل دے سینے نال سینہ جڑ جاوے کیوں کہ ابتداء رب سونے نے معرفت رکھی مصطفیٰ دے سینے چ اس مبارک سینے تو سینے ہی حاصل کیتی ہے اسے واسطے کملی والے نے فرمایا نقش بندیاں دی کتاباں دے مطابق روایت پیا پیش کرنا ما سب اللہ فی صدری شیئن الا وسببته فی صدر ابی بکر رب سونے نے میرے سینے چ پایا میں ابو بکر دے سینے چ پلٹ دیتا ہے یا رسول اللہ اور معراج دی رات سرکار واپس آئے فرمایا مینوں اللہ دی طرفوں معرفت دی چادر عطا ہوئی ہے ابو بکر عرض کیتی مینوں ملے حضرت فاروق اعظم عرض کیتی مینو ملے حضرت عثمان عرض کیتی مینو ملے مولا علی چپ بیٹھے سرکار نے فرمایا مینو علی واسطے حکم ہویا اے نو کوانی اس وچ راز کی سی کوئی غلط فہمی پیدا ہوے گی تہاڈے ذہن وچ تے میں کڈدا چلا جاواں حکمت اے سی صدیق اکبر امام اور ولی سی یعنی خلیفہ اور ولی فاروق اعظم خلیفہ اور ولی حضرت عثمان خلیفہ اور ولی مولا علی مشکل کشا خلیفہ اور ولی ہون اگے علی دے گھرانے وچوں خلافت مکنی سی ظاہری سلطنت علی دے گھر تے پھر نہیں سی آنی رب نے پھر ایک اور نظام جڑا ہے ولیاں والا بنایا ہے نا باطنی بادشاہی والا اے پھر علی پاک نو عطا ہویا کہ لے پھر سونیا قیامت تیکر ولی تو ہی بنانے نہیں شاہیاں انہاں سوال لیا خلافت منہاج نبوت کے مطابق پچھلے کر گئے لیکن ہون قیامت تیکر جننے ولی بنن گے اے مولا علی سرکار نے ہی بنو گے یعنی انج سمجھو کہ شاہ علی سرکار نو ظاہری نظام خلافت دی بجائے باطنی نظام خلافت ہمیشہ واسطے عطا کر دیتا جائے اسے واسطے بزرگ فرماؤں دے نے کہ ہر زمانے میں تو سوا لکھ ولی ہوندا ہے کہ نا ہر دور دے اندر سوا لکھ ولی نبیان دی تعداد بھی سوا لکھ صحابہ دی تعداد بھی سوا لکھ ولیاں دی تعداد بھی سوا لکھ 24 گھنٹے دے اندر جڑے بندیاں نو سا آوندے نے انہاں ساواں دی تعداد بھی سوا لکھ معلوم ہویا جڑا تیرا ساڈا سا پیا چلدا ہے نا کہ خود سا ہی ولیاں دی اس گنتی دا محتاج ہے او دے سے سا پیا دسدے نے کہ اصل جان کائنات دی وہی ولی نے جنہاں دی تعداد مولا نے سوا لکھ رکھی ہر دور دے انہاں سوا لکھ ولی دے اوپر جڑا ایک کتب ہوندا ہے نا جنوں غوث الاغیاث آکھے دے نے کتب الاکتاب آکھ دے نے وڈا کتب آکھ دے نے جدا ڈیرا ہوندا ہے کعبہ شریف حرم پاک دے وچ وہ ہمیشہ سید ہوندا ہے ہمیشہ اولاد علی پاک ہوے گا سیدہ پاک دی اولاد مبارک ہوے گا جڑا کتب ہوے گا تاکہ نظام خلافت باطنی جڑا ہے یہ مولا علی سرکار دی ہی وراثت رہے تے معرفت دا نظام جڑا ہے اے وی ولیاں تو بغیر حاصل نہیں ہو سکدا خدا دے بندیا توجہ فرماؤ معرفت لین واسطے نفس خوشی ضروری نفس نو مارنا ضروری نفس دا مارنا بغیر فقیر دی نظر تو نہیں مر سکدا لکھ کتاباں پڑھ لوے بندہ کوئی کائنات ایس کھبے پاسے خواہشات نفسانی دا مرکز نفس نو مارن واسطے کوئی چھری کینچی نہیں بنی جڑی اس بے ایمان نو مارے اے مردا اے تے صرف اللہ دے ولی اے کامل دی نگاہ والی چھری نال دباوندا سلطان باہو فرماؤندے نے اللہ پڑھو پڑھا پردا او لکھ ہزار کتاب پڑھیا پر ظالم نفسی نا مردا کلندر لاہور اقبال فرماؤندا ہے کلندر لاہور فرماؤندا ہے کیمیا پیدا کن از مشتگلے بوسا زن بھر آستان کاملے اقبال فرماؤندا ہے جی مسلمان اس مٹھ مٹی دے وچوں کیمیا بنانا چاہنا ہے جڑی تانبے نو لگ کے سونا بنا چھڈدی تو پھر کسے کامل دے آستانے دے بوسے لے پھر اے دولت نصیب ہو گئی تے اقبال دی جڑی گل ہے نا او خبر نہیں نظر ہے ہاں عارف باللہ سی حلیا ہور سی باطن کچھ ہور سی حلیا اج دے حلیا وگانن والی قوم نو سناون واسطے انہیں بنایا سی جس قوم دے حلیے بگڑے پھردے نے اس قوم نو اس نے سنانا سی انہوں ڈر سی میرے دے موتی نے قیمتی راتاں نو رو رو کے حاصل کیتے نے مولا دی بارگاہ وچوں جے آ داری رکھ لئی تے قوم دے اگے ضائع ہو جان گے نہ آکھنا تے مولوی سی نوں پتہ کی مولویاں نوں کی پتہ کی ہوندا او ساکھ اللہ او پھر پترو شکل تہاڈی اپناواں گا گل مصطفیٰ دی کراں گا تائیوں تے آکھدا میں نہ انہاں دے کول تے او چنگا اے چنگا جڑے داری رکھن تے آکھن پترا جے مقام لینا ہی نا تے جا چوکھا سارا پڑھ کے دنیا داراں کول جا اقبال آندا ہے نہیں پترا کچھ لے نہیں تے فقیراں تے بوئے تے اقبال فرماندا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں معرفت الہیہ دا نظام یہ تیرے کائنات دی جان ہے دوسرا نظام ہے روحانی گل سمجھنا میں روحانی نظام روحانی دا مطلب ہے دینی نظام کیڑا دینی نظام اے وی ولیاں تو بغیر نہیں چل سکتا کیوں میرے شیخ فرماندے نے عوام وہ کامیاب ہوتی ہے جڑی حاکم دے یعنی اپنے بادشاہ دے آکھے لگے. بادشاہ وہ کامیاب ہوتا ہے جڑا عالماں دے آکھے لگے. عالم وہ کامیاب ہوتے ہیں جڑے فقیران دے آکھے لگے. روحانی نظام گل سمجھنا رابطہ سمجھنا. فرمایا عوام وہ کامیاب ہوتی ہے جی حاکم دے آکھے لگے. حاکم وہ کامیاب ہوتے ہیں جی عالم دے آکھے لگن. عالم وہ کامیاب ہوتے ہیں جہے فقیران دے آکھے لگن. فقیر وہ ہوتے ہیں جہے مستفا دے آکھے لگن. یہ گل کی ہے میں نہ سنہری موتیاں دی لڑی پر ہوئی ہے ایویں نہیں نا. حضرت مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماؤ نے جس بندے نو ویکھو دنیا چھڈ کے تے مولا نال لا کے بیٹھے دنیا اس گھر چ کونی. ہر ویلے ایکو ہی گل زبان تے اس رب رسول دی فکر دی. فرمایا اوندے نیڑے ہو کے بیٹھا کرو مولا اودے دل تے حکمت دیاں گلاں اتاردا ہے. روحانی نظام دین دا گل سمجھو. کائنات دی اصلاح صرف روحانی نظام نال ہوندی. کائنات دی اصلاح روحانی نظام دینی نظام تو بغیر ہوتی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ جو مصطفیٰ دا طریقہ ہے مصطفیٰ دی شریعت مطہرہ ہے جدو دنیا اندے تے چلے گی تے کائنات پوری اچمن ہو جائے. یہ روحانی نظام ہے اس تو بغیر انہاں نال یہ بھی ولیاں نال ہی چلتا ہے. دین اللہ دے ولیاں تو بغیر سمجھ نہیں آتا. اللہ دے ولیاں حضرت شیخ باجوید مستامی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے فرمایا میں 25 سال ان دے دین پڑھیا ہے. 25 سال اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھا وا تاں میں نو علم دین سمجھ آیا. فرمایا میں دنیا کائنات دے اندر دو ہی کام اوکھے ویکھے نے ایک علم نو سمجھنا دوجا علم دے اوپر عمل کرنا. دو ہی کام فرمایا اوکھے ولیاں تو بغیر سمجھ آؤں. کلندر اقبال فرماؤں دی مجو اندر کو کب اے بے خبر علم و حکمت در کو کب دی از نظر. فرماتے ہیں چلیا کتاباں وچ دین نہ لب تو نہ تلاش کر. ہے کتاباں وچ لیکن تو نہ تلاش کر. کدو سمندر چ ہر بندہ موتی لے آندا ہے. ایتھے غواص غوطہ دان جڑے ہوندے نے انہاں نوں سمندر چ موتی ملدے نے. بہتے تے جان ہی کھڑا ہوندے نا بیچارے. ایویں تے نہیں آکھیا صراط الذین انعمت علیہم یا مولا رستہ انہاں دا تے جنہاں تے تو انعام فرمایا. دوجے مقام دے اقبال فرماؤندے نے صحبت علم کتابی خوش ترستی صحبت مردان حر آدم گرست. اقبال فرماؤندا ہے کوئی اللہ دے ولیاں دی صحبت جیڑی ہے نا یہ کتابی علم نالوں چنگی ہے. کوئی حضور کیوں فرمایا رب دے آزاد بندے جڑے ہوں نا رب دے آزاد بندے یہاں کی صحبت سے بندے نو آدم آدم گر انسان نو آدمی بنا چکتی ہے. صحبت بنوں گی میں قسم واد اللہ شریف دی پورے قرآن حدیث کا نچوڑ بھی پیش پیا کرنا تے اپنا تجربہ بھی پوری کائنات کا پیش کرنا. سارے زمانے دے علم پڑھ کے ولی دی صحبت نہ ملے وہ گمراہ ہو جاندے. چٹا ان پڑھ ہوئے تے ولی دے جوڑیاں وچ بیٹھ جاوے خدا دی قسم رب اونوں ہدایت دے. پکی گل کر میں مفتی گمراہ ویکھن، شیخ الحدیث گمراہ ویکھن، ٹوئے ٹبے چ پھسے پے تے چٹے ان پڑھ جنا جا کے اپنے آپ نو کسے ولی کامل دے سپرد کیتا ہے نا، رب سونے نے انہوں راہ دے اسے واسطے وہ منہ چی عجیب گل میں بھی تو بول دوں میرے کو بھی تو ٹھیر لگیا کتاباں، لیکن جو کتاباں پڑھی کھڑا نا وہ صحیح تمہیں دس دینا چاہیے، لکانا تو نہیں چاہیے. میں ایک شہ جاننا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف فرماؤں نے فرمایا وارث وہ ہوتا ہے جیدے کول وراثت دا ہر حصہ ہوئے، نبی جتنا گزرے گے انہاں دی وراثت دا ایک حصہ علم ظاہری ہے ایک حصہ علم باطنی ہے. فرمایا نبیاں دا وارث کنکو بندہ نہیں جیدے کول کلا ظاہری علم ہوئے تے باطنی علم نہ ہوئے، فرمایا وارث وہ ہے جیدے کول نبی دی وراثت دا ظاہری حصہ بھی ہوئے تے باطنی حصہ بھی. اللہ دے نبی پیغمبر جنے ہوندے نے اور رب دے بندے ہوندے نے، کسے زمانے دے بندے اور نبیاں دے وارث وی جڑے ہون گے اور صرف بندے اپنے مولا دے ہون گے، انہاں دے دل تے انہاں دے جسم دے حکم کسے غیر دا نہیں چلنا، صرف اپنے مولا دا ہی حکم چلنا. ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بل یا بندہ زمانہ. روحانی نظام دین دا اے وی ولیاں دے دم قدم نال ہی رہے گا. تیسرا نظام حیاتیاتی دنیا دا موجود رہنا، دنیا دا تواڈا ساڈا آسمان زمین دا قائم رہنا، یہ تیسرا نظام ہے. یہ بھی صرف اللہ دے ولیاں دے دم قدم نال، خدا دی قسم جدوں ولیاں دا سلسلہ بند ہو جانا ہے اس لیے قیامت آ جانی جی، اس لیے آسمان بھی نہیں رہنا نہ زمین رہ سکتی جی نہ پانی رہ سکن گے، کائنات دی ہر شے مک جانی ہے. مولا کائنات دے جلوے جدوں جنہ چر رہن گے اس دنیا دے اندر، او مولا دے جلوے اللہ دے ولیاں دی شکل وچ تینوں ٹردے پھردے نظر آون گے. جنہ چر ولی رہن گے انہاں چر کے اور اس موضوع دے اوتے میں حوالے پیش کراں 26 حدیثاں نے میں اپنے ہتھاں اپنے ہاتھ کٹنے کیا دنیا صرف اللہ دے ولیاں نال، اور اج تو نہیں بابے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک انہاں موجود رہنا انہاں ولیاں نے. اور ایک گل یاد رکھنا، رب دے بندے سارے اللہ نے بنایا پر رب دا کوئی کوئی بندا ہے، رب ساریاں دے قریب ہے پر رب دے قریب کوئی نصیبہ والا ہی ہوتا ہے انہوں ہی ولی آخر ہے. گل سمجھنا میری، اللہ سونے دے ولی یہ کسے مدرسے وچوں تیار نہیں ہو پائیں گے، یہ رب بناتا ہے. جے مدرسے وچ نہ تے جنگل وچ بنا دے انہوں پا چلی دنیا جیڑی اس کوشش چ لگی یہ نظام ختم ہوئے یار فقیر جڑے رب دی سچی گل کرتے ہیں یہ مک جان کدھرے گل پر انہوں نے پتا کو نہیں جلے ہو کوئی دنیا میں یہو جہاں پتھر نہیں دے بڑیا جڑا یہاں آگے دکا مار لو کلندر اقبال فرماؤں شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں ارے بنتی ہے بیابان میں فاروقی اور سلمانی یہی ہے خلیفہ علی ہر ایک زمانے میں ہوائے دشت و شعیب ہو شبان یہ شب و روز اقبال کہندا ہے اللہ نال ہم کلام ہوندا طریقہ ہے راز ہے ہوا ہے جنگل اور صحرا دی ہوا ہوے تنہائی کی ہوے تنہائی ایویں تے نہیں نا 25 سال کا اس پاک میرا نے جنگل وچ گزار چلے اس مخلوق تو تعلق کٹیندا ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرمایا تعلق ہے جا بس تو بے حاصل تعلق ہے جا بس تو بے حاصل چپے بند آپ گسلی واسلی فرماتے ہیں آج یہ تعلق ہے نا لوکاں نال تعلق یہ نیرا پردہ ہے مولا تے بندے دے درمیان جدو یہ کٹ جاندا ہے پہنچ جاندا ہے تے یہ تعلق اس لے نقصان دیندا ہے جنہ چیر پہلا ہے کٹیچے نہ تے رب ملے تے جدوں مل جاوے پھر بھاویں وچ وسدا رہو پھر جنہ مرضی تعلق جڑن ادھر ہن جڑ جو گیا ہے او رسا ہی ایڈا موٹا ہے مڑوں نوں کٹ کون سکدا ہے او بزرگ فرما دین نا سلطان بابو دا شعر تے میں نہیں پڑھدا تھکیا پیا انہاں فرمایا پاک پلیت نہ ہوندے ہرگز تونے رلے سہ پلیتی ہو میں مثال دینا اے ہن گندے نالے لاہور والے سارے کٹھے کر کے تے سمندر چھڈ دو کون فرق پینا میری گل سمجھی کہ نہیں ایک نالا کٹھا کر کے تے ٹیوبویل دے کھال پا دے تے پلیت ہو جائے وہ نہیں بچ برداشت کر سکتا اللہ دا ولی جدو مر کے بن جا رب نال جڑ جاتا ہے نا وہ دل اس لیے وہ سمندر ہی بن جاتا اس کائنات رہ کے کائنات کی محل وہ دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا لیکن پہلا جوڑنا پڑتا ہے یہ نظام تریجا حیاتیاتی زندگی دا نظام یہ بھی اللہ دے ولیاں نال جی ویلیو رب دے پیاریاں نال جی زندگی دا نظام تے انہاں نال ہی دنیا دا قائم ہے لیکن وہ کیسے عجیب مخلوق ہوندے نے کہ دنیا انہاں نال قائم ہے تے وہ دنیا تو دور دور ہی رہندے نے لباس انہاں دا سادا کھانا انہاں دا عجیب ہاں جی بیٹھنا انہاں دا عجیب پانا انہاں دا عجیب خدا دی قسم اللہ دا ولی جنہ کھا پی لیندا جے نا اس تواڈے ساڈے واسطے نہیں تو اٹھ جائے نظر ہی نہ آوے شیخ عبد الوہاب شاہرانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چار دن دمشق دے منارے تے بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دتی تے کھانا پینا دتا چھٹ فرمایا میں اللہ کردا سا تے اللہ دے نام لین نال ہی میں کئی فٹ زمین توتا اٹھ جاندا سبحان اللہ پھر میں بڑی مشکل نال لیٹھا ہونا تے تھوڑا جا کھا لینا تے پھر زمین تے رہنا جے کھانا چھڈنا تے چل اٹھے روح ہوئی تے روح شاہی اڈن والی یہ ہوئی تو وجہ ہے روح جسم چ نکلے تو کدھر جاتی ہے اتنا جاتی ہے اتنا جاتی ہے انج پہ جاتی ہوتی ہے کوئی ڈک سکتا ہوں اس معلوم ہوا اصل پنجر تو یہی کھڑا نا جڑا ان ڈکی کھڑا قربان جاوا خواجہ غلام فرید فرماؤں ہوں عشق دے ملک دے میر اساں ہوں عشق دے ملک دے میر اساں پوشاک سو ست لیر اساں اے بستر کھٹڑی نکھ میا کیسے دکھ نے جڑے اللہ دے پیارے نوں سکھ نال وی چنگے لگدے میں اگلے دن پڑھ رہا سا کتاب فرمایا جدو ولی اللہ دا اٹھ کے نہ رات نوں اللہ اللہ کردا ہے سارے زمانے نوں عیاشیاں وچ او لذت نہیں ملدی جڑی فقیر نوں رات نوں اللہ اللہ کرن نال ملدی یار آخر لذت ملدی ایویں تے نہیں نا ایک میں گل کرن لگا تے توجہ نال سننا ایمان نال گل بڑی مزے والی فلم لگی ہوگا ادھر ویکھ فلم لگی ہوگی بندے تیر چکی ہوگی بیٹھے ہو نار جا کے دیکھ چھرلی پٹاکا چلا دو یا اس طرح مثال دین لگا گل سمجھ لینا بس چھڈ دینا تقریر میں بھی تھکیا پیا کلب وچ ساری رات ڈانس ہوندا شراب چلدی ہے جا کے ایک سپ چھڈ دے ہوں ویکو بوتلیں کدھر جانے کسی کا کھونا پاٹنا کسی کا سر پاٹنا کسی کی کوئی بلا تو یہی پہ جانا ہونا کوئی پہ جانا ہونا سارا میلا ہی چٹ دینا مک جانا ایکو سپنا امام اعظم ابو علی رحمت اللہ علیہ نماز پہ پڑھتے ہیں سپ چولیے چاہ گیا آپ نے سری تو پھڑ کے نا قرآن کی آیت پڑھی ما سابق من مصیبت الا ما سابق من مصیبت الا باذن اللہ کوئی مصیبت آنی ہے تے رب سونے دے حکم نال ہی آنی ہے سب نو پھڑ کے ادھر رکھ دیتا نماز جاری ہے امام زین العابدین نماز پڑھ دے رہے تو چھت ڈگ پئی ہے نماز جاری ہے نماز خلل نہیں پیا ہوتا غلام پوچھا گرو کی وجہ سے چھت دے پی تمہیں پتہ ہی نہیں لگا فرمایا بے لیو مینو خبر ہی نہیں ہوئی چھت گری کہ نہیں گری معلوم ہوا لذت عشق والی باطنی والی روحانیت والی لذت زہری لذتوں والوں کئی گنا چوکھی ہے مگر گل نہ کسی نے یہ لذت محسوس ہونے سے پہلے روح نو صاف کرنا پہنا اپنی روحانیت لطیف کرنی پہنی ہے جب لطافت پیدا ہو جاوے خدا دی قسم کر گیا نہ ورنہ کی وجہ ہے اور کسی نے تو گولی وکھاوے وہ جنہ مرضی پہلوان ہوے وہ جان نکل جاتی ہے کمبن لگ پہنتا ہے نس جاتا ہے ہاں جی کی وجہ ہے جب گولی کھانی رنگین شہید کے سامنے آوے سینہ تان کے کھلو رہتا پیا ساڈا غازی علمدین شہید نہیں سی اپنا مولانا اکرم رضوی شہید مخالفہ کیا نہ کہن لگا چمڑ دیا پترا گولی مستفا دے نام دی دیکھ فقیر کنڈ تے کھاوے گا کھول کے نا سینا آتا اتنے مار ہی پڑھیا سو سلاد تو سلام علیکہ یا رسول اللہ میں وہ سنی ہوں جمیلے دعا کرو ولیاں دی بہار پہ رہنی ہے مگر اس بہار نال اللہ سانو وابستہ رکھے کدھر اس درخت تو یہ ساڈیاں ٹہنیاں ٹوٹ نہ جان جیڑی ٹہنی درخت نال لگی ہوے بہار آ جاندی ہے پویں لاکھ خزاں آئی ہوے تے جیڑی ٹوٹ جاندی ہے مڑ چولہے وچ جاندی ہوندی ہے جیڑا جڑیا رہیا نا فقیراں ولیاں دے انہاں پاکاں دے نال کسے لے دے تیری بہار آ جانی ہے دشمن لگا تے ہے بھئی اینو توڑ ہی لواں اینو توڑ ہی لواں اینو توڑ ہی لواں پر کوئی نہیں جیڑی ٹہنی مالک نے جوڑنی ہے پاوے سارا زمانہ توڑے انہیں کتنے ٹوٹنا ہے دعا کرو وحدہ لا شریک مولا آستان آلیا دے صدقے سانو اولیاء کرام دے نقش قدم دے چلاوے کیا مسجد میں بلند آواز میں خطاب کرنا جائز ہے یا نہیں نہیں جی مسجد خطاب دے دو کرو تو چپ کر کے کرو ہاں بالکل جب مسجد تقریر ہوئے نا اس لیے بالکل منہ دو تے مور لا دیتی تو چپ کر کے بیٹھ ہاں نبی پاک چپ کر کے بیٹھے ہوتے سن صدقے جانا ہے سوال لکھن والے تو پتہ نہیں کتنے جمع ہے بھئی بیڑا تیرا تر جائے ادھر لکھنا ہے خطاب کرنا تو خطاب اچھی آواز نال ہونا ہے اور مٹی چپ کر کے تھوڑا ہونا ہے حضور سرکار بھی تے تقریر فرماؤ ہوں سننا وہ جڑا آیا اچھی آواز نہ کرو مسجد دے اندر وہ مطلب ہے دنیاوی کوئی گل نہ کرو یہو جا شور نہ پاؤ جی اج کل مسیطہ میں شور پیا ہوں وہ فلانے آ چنگڑیا تیرے کاروبار کا سنا تیری منجی کا سنا تیرے بسترے کا سنا تیری فلانے یہ منجی بسترے سے آ پیڑیاں کا جڑا گلان باتیں نے یہ مسیطہ جڑے کری دیا یہ بنی ہی ذکر خدا واسطے بھی پاوے اچھی اچھی کرو تو پاوے یا ساری تل جب حضرت فاروق آزم اتنے کھلو کے تو ہے گل کر ماری یا ساری تل جب نحامد شہر کے اندر جنگ لڑنے والے حضرت ساری سن لی لاؤڈ سپیکر میں جماعت کرنا جائز ہے یا کہ نہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے یہ مسئلہ اختلافی جمہور دا قول ہے زیادہ علماء کہ نماز سپیکر اچ نہ ہوگی اس واسطے میں بھی اپنی مسجد سپیکر نہیں آج تک چلایا جنی عوام ہوئے مکبر کھلار لئی دے نبی پاک سرکار دی سنت دے مطابق نماز پڑھا لئی رہا مسئلہ ہے کچھ نے رکھا بھی جائز وہ پھر میں یہ کرنا جہے پڑھتے ہیں پایا عوام والے اگے کہڑے باقی فرض پورے کی کھڑے نے باقی ایک یہ بھی پورا کرانا یہاں کو انہوں نے اپنے حال میں چھڈنا تو خود میں پوری احتیاط کرنا اختلاف کے حکم بھی یہ ہوئی ہے کہ احتیاط والا پاسا جڑا ہے اندر تے عمل کرنا چاہیے ہوں ایک آدھے نے بھائی نہیں ہوتی تو ایک آدھے نے ہو جاتی اسی نہیں لاندے تو قیامت نو اپنی تے ہو گئی دونوں ٹولے آخر گے یہ پکی ہے میری گل نہیں سمجھ جہاں سپیکر نماز نہیں ہوتی تو ایک آدھا ہو گئی جی سر قیامت نو کٹھے ہوا دے تو دونوں ٹولے آخر یہاں کی تو پکی ہے نا تو جنہ پڑھی ہونے یہاں کی نالج پا گئی تو جب ٹولا دوجا سچا ہو جائے تو مڑ تو سٹ جاتی رہی کام خراب ہو جانا اس واسطے میں احتیاط کرنا نہیں اپنی بغیر سپیکر سے پڑھ لیتی دعا کرو اللہ رب العالمین مولا عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جان دے دو بات دی اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن, شاد ہے فردوس یعنی ایک دن, قسمت خدا ہو ہی جائے گا, قسمت خدام ہو ہی جائے گا. یاد رہ جائے گی یہ بے باکیاں, نفس تو رام ہو ہی جائے گا, نفس تو رام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. مفلسوں کی گلی میں جا پڑو, مفلسوں کی گلی میں جا پڑو, جائے گا باغ کل دکرام ہو ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بلّا چھپ جانے والے میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہر ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہر سے جان ذکر شفاعت کی نار سے بچنے کی صورت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے زیارت کیجیے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے